سورة المنافقون. بسم الله الرحمن الرحيم. دوي برنام كون الله بو سون كارونا براني بو سون ميتا سما. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. เมื่อพวกสับหลับมุนาฟิกูนมหาเจ้าพวกเขากล่าวว่าเราขอปฏิญาณว่าแท้จริงท่านเป็นรอซูลของอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ทรงรู้ดียิ่งว่าแท้จริงเจ้านั้นเป็นรอซูลของพระองค์อย่างแน่นอนและอัลลอฮ์ทรงเป็นพยานว่าแท้จริง พวกมุนาฟิกีนนั้นเป็นผู้กล่าวเท็จอย่างแน่นอนพวกเขาได้ถือองค์การสาบานของพวกเขาเป็นโล่แล้วกีดกันจากทางของอัลลอฮ์แท้จริงพวกเขาเหล่านั้น ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. นั่นเป็นเพราะพวกเขาศรัทธาแล้วก็ปฏิเสธศรัทธาดังนั้นจึงถูกผนึกบนหัวใจของพวกเขาแล้วพวกเขาก็ไม่เข้าใจ. وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُؤْفَكُونَ. และเมื่อเจ้าได้เห็นพวกเขาแล้วร่างกายของพวกเขาจะเป็นที่พึงพอใจแก่เจ้าและหากพวกเขาพูด เจ้าก็จะฟังคำพูดของพวกเขาประหนึ่งว่าพวกเขาเป็นท่อนไม้ที่ถูกยันไว้พวกเขาคิดว่าทุกๆเสียงร้องนั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อพวกเขาพวกเขาคือศัตรูดังนั้นจงระวังพวกเขาขออัลลอฮ์ทรงให้ความอัปยศแก่พวกเขาทำไมเล่าพวกเขาจึงหันเหออกไปทางอื่น. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. และเมื่อได้มีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่าจงมาเถอะแล้วรอซูลของอัลลอฮ์จะขออภัยโทษให้แก่พวกท่านพวกเขาก็หันศีรษะของพวกเขาไปอีกทางหนึ่งและเจ้าเห็นพวกเขาผินหลังออกไป ในสภาพที่พวกเขาเป็นผู้หญิงผยองมีผลเท่ากันแก่พวกเขาที่เจ้าจะขออภัยโทษให้แก่พวกเขาหรือไม่ขออภัยโทษแก่พวกเขาก็ตาม Allah จะไม่ทรงอภัยโทษให้แก่พวกเขาแท้จริงอัลลอฮ์จะไม่ทรงชี้แนะทางแก่หมู่ชนผู้ฝ่าฝืน. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. พวกเขาคือผู้ที่กล่าวว่าอย่าบริจาคให้แก่ผู้ที่อยู่กับรอซูลของอัลลอฮ์เพื่อพวกเขาจะได้แยกย้ายออกไปแต่คุ้มครองแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินนั้นเป็นของอัลลอฮ์แต่ว่าพวกมุนาฟิกีนไม่เข้าใจ. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. พวกเขากล่าวว่าถ้าเรากลับไปยังนครมะดีนะห์พวกที่มีเกียรติกว่าจะขับไล่พวกที่ต่ำต้อยออกจากนครมะดีนะห์ อันที่จริงอำนาจนั้นเป็นของอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์และบรรดาผู้ศรัทธาแต่ว่าพวกมุนาฟิกีนนั้นหารู้ไม่ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยอย่าให้ทรัพย์สินของพวกเจ้าและลูกหลานของพวกเจ้าหันเหพวกเจ้าจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์และผู้ใดกระทำเช่นนั้นชนเหล่านั้นคือพวกที่ขาดทุน วะอันฟิกูมิมมารซักนาคุมมินกับลอันยะตีอะฮะดะกุมุลเมาตฟะยะกูลร็อบบิลาวลาอัคคัรตานีอิลาอัจลกอรีบฟะอัศศอดดะกวะอะกุมมินัสศอลิฮีน และจงบริจาคจากสิ่งที่เราได้ให้ปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าก่อนที่ความตายจะเกิดขึ้นแก่ผู้ใดในหมู่พวกเจ้าแล้วเขาก็จะกล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์มาดว่าพระองค์ทรงผ่อนผันให้แก่ข้าพระองค์อีกชั่วเวลาเพียงเล็กน้อยเพื่อที่ข้าพระองค์จะได้บริจาคและข้าพระองค์ก็จะอยู่ในหมู่คนดีทั้งหลาย ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون แต่ทว่าอัลลอฮ์จะไม่ทรงผ่อนผันให้แก่ชีวิตใดโดยเด็ดขาดเมื่อกำหนดของมันได้มาถึงแล้วและอัลลอฮ์นั้นทรงรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ